www.polskieradio.pl. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów, nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 listopada, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Kampania wyborcza zakończona. Liderzy największych partii dwoili się dziś i troili. I o tym za chwilę. Rosjanie żądają od Francji jak najszybszego przekazania im nowoczesnych okrętów Mistral. Paryż zwleka. Polscy piłkarze wracają z Gruzji z kompletem punktów i do wiosny będą na pierwszym miejscu w swojej grupie. Za godzinę cisza wyborcza. Ostatni dzień kampanii samorządowej był dla największych partii bardzo intensywny. Ewa Kopacz do ostatniej chwili mobilizowała kandydatów na samorządowców i apelowała do głosowania na ludzi PO. Rano premier jechała drugą linią warszawskiego metra, po południu była na konwencji Platformy w Łodzi. Z tajnikami budowy drugiej linii metra Ewę Kopacz zapoznawała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nie było łącznika między pierwszą a drugą linią, musieliśmy ponieść koszty. Każdy, kto będzie następny już, to już będzie miał część trzeciej linii zaczętą. Szefowa rządu mówiła o zaletach podziemnych podróży. Jeździ się szybko, bezkolizyjnie, nie stoi się w korkach. Przypominała też, że 7 stacji drugiej linii metra wybudowano w ciągu 3 lat i jest to zasługą Hanny Gronkiewicz-Waltz. Po południu wsparcie Ewy Kopacz otrzymała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. To tam odbyła się kończąca kampanię samorządową konwencja PO. Kopacz zachęcała do głosowania na ludzi Platformy, przekonywała, że są oni skuteczni. Zarówno w Brukseli, wtedy kiedy walczą o pieniądze na nową perspektywę, jak i też wtedy, kiedy muszą je odpowiedzialnie wydawać, inwestować w samorządach. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedził województwa łódzkie, mazowieckie i świętokrzyskie. Podkreślał, że rodzina powinna być w centrum zainteresowania władz samorządowych. Ostrzegał przed medialno-polityczną grą Platformy. W Łodzi Jarosław Kaczyński przypomniał o programie rodzinnym Prawa i Sprawiedliwości. To bezpłatne przedszkola, to gabinety, przede wszystkim stomatologiczne, ale także medyczne w szkołach. No i mamy ten wielki program prorodzinny, 500 zł na dziecko. Podczas konwencji w Radomiu prezes PiS zarzucił Platformie Obywatelskiej, że hasłem bliżej ludzi mami wyborców. Pani Ewa Kopacz chce dzisiaj być blisko ludzi. Ciągle to powtarza. Wobec tego zadam pytanie, a gdzie była w ciągu tych 7 lat? Władza była blisko tylko wąskiej grupy tych, którzy ją wspierali, mówił Jarosław Kaczyński. Blisko tych, którzy tworzyli w Polsce nomenklaturę nową, którzy tworzyli system kolesiostwa, system klientystyczny. Ostatniego dnia PiS uruchomił też stronę internetową mapaafer.pl. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Rosja domaga się przekazania pierwszego z dwóch okrętów Mistral. Przez konflikt na Ukrainie Paryż opóźnia dostawę i oficjalnie nie zabiera głosu w tej sprawie. Pierwotnie to właśnie dziś nowoczesny okręt desantowy miał zostać odebrany z francuskiego portu. Na razie Francuzi nie muszą martwić się pogróżkami Rosji. Według Andrzeja Kińskiego z magazynu Nowa Technika Wojskowa tego typu kontrakt przewiduje 3-miesięczną karencję. Do połowy lutego można bez konsekwencji przeciągać przekazanie pierwszego z Mistrali. I Rosjanie poza jakimiś tutaj głosami w mediach nie mogą tak naprawdę nic im zrobić. Potem mogą być już kłopoty, choć historia zna wiele umów, nawet zapłaconych, których nie zrealizowano ze względów politycznych, dodaje Kiński. Chociażby dotyczy to dostaw amerykańskich uzbrojenia do Iranu pod koniec lat 70., do Iraku na przełomie lat 80., 90. Mistral nie powinny trafić do Rosji właśnie ze względów politycznych, dodaje doradca szefa MON generał Bogusław Pacek. Trudno zaakceptować, że z naszej koalicji jeden z naszych członków dozbraja państwo, które może stanowić dla nas zagrożenie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Trenują jazdę po oblodzonej ulicy w śnieżycy i we mgle. Kierowcy krakowskiego MPK ćwiczą przed zimą na mobilnym symulatorze. Ruchoma kabina do złudzenia przypomina wnętrze autobusu, ale zamiast szyb ma wbudowane panoramiczne ekrany. Teraz w tym momencie sobie już kursant prowadzi, a tutaj jest tak jakby stanowisko instruktorskie, gdzie mamy podgląd na całą jego jazdę. Rewelacja! W tym momencie jeszcze ustawić sobie opady śniegu. Możemy tą widoczność jeszcze pogorszyć przez zanieczyszczenie szyb. No i teraz powiedzmy, że warunki są już, można powiedzieć, fatalne do jazdy. No pan zrobił mi tu parę niespodzianek. Była ciemność, dziecko przebiegające przez drogę. Pewnie się czuję zdecydowanie za kierowcą prawdziwego autobusu. Treningi mają zmniejszyć liczbę kolizji i wypadków w sezonie zimowym. MPK w Krakowie codziennie przewozi 1 000 000 pasażerów. Z czekolady można zrobić wszystko, nawet stroje wieczorowe. 9 takich kreacji można oglądać w Pałacu Kultury w Warszawie. Każda z nich waży od 20 do 45 kg. To jedna z największych atrakcji festiwalu czekolady i słodyczy. Proces powstawania można przyrównać do Agnieszka Macieja, jak projektantka, pracy nad powstawaniem biżuterii lub też kreacji haute couture, gdzie każdy element montowany i dopasowywany jest ręcznie. Bardzo misterna praca. Jakie wrażenia? Sam fakt, że są zrobione z czekolady i wyglądają tak niesamowicie, jest czymś, co robi naprawdę ogromne wrażenie. Ogromne i apetyczne. A jak pachnie? No, zapachu nie da się usłyszeć, ale jak się podejdzie, to ten zapach czekolady jest niezwykły. Coś niesamowitego. Czyste szaleństwo. Wpaść na pomysł, żeby zrobić ubrania z czekolady. Festiwal czekolady i słodyczy potrwa do niedzieli. Na bombonierki na pewno zasłużyli polscy piłkarze. Czas na sport. W studiu Tomasz Gorazdowski. Po pierwszej połowie nikt się nie spodziewał, że mecz zakończy się tak wysokim i przekonującym zwycięstwem Polski. Glik, Krychowiak, Mila i Milik strzelili po jednym golu, wszystkie w drugiej połowie i Polska wygrała z Gruzją w Tbilisi 4-0. Jednak i w pierwszych 45 minutach nasza reprezentacja miała okazję do zdobycia gola. Mówi Kamil Glik. No to się nastawialiśmy, bo wiedzieliśmy, że przyjeżdżając tutaj będzie to ciężki mecz pod względem fizycznym i rzeczywiście Gruzini grali wiele długich piłek na wysokiego Mikielidze, który rzeczywiście świetnie sobie radzi w grze w powietrzu, dobrze się zastawia, także trochę musieliśmy się napracować. Też w pierwszej połowie mieliśmy sytuację słupek, poprzeczka, sytuacja Kamila Grosickiego bardzo dobra, także te sytuacje też były. Natomiast w drugiej połowie byliśmy bardziej konkretni i rzeczywiście te sytuacje, które mieliśmy, to wykorzystaliśmy. Głębiej odetchnął po meczu Grzegorz Krychowiak. Ja wiedziałem, że po prostu w końcu musi przyjść ten moment, gdzie zaczniemy wygrywać, bo mamy zawodników, którzy są w stanie stworzyć bardzo silny zespół i uważam, że ten moment nadszedł, ale teraz nie wypadajmy w jakąś euforię. Skupmy się na pracy, bo jeszcze tych meczów zostało bardzo dużo. Hurra optymizmowi stanowczo nie, mówi Robert Lewandowski. Na pewno się cieszymy z każdego zwycięstwa, z każdej bramki, ale to nie oznacza, że już ten awans mamy i w każdym meczu będziemy strzelać tyle bramek, więc tutaj musimy twardo stąpać po ziemi i być konsekwentni w tym, co robimy. No i optymistycznie na koniec Sebastian Mila. Mamy fajną drużynę, nadal jest fajna atmosfera i u nas, i wokół tej reprezentacji, więc mam nadzieję, że będziemy cały czas szli do przodu. Oby. Niestety w tym spotkaniu straciliśmy Kamila Grosickiego, który złamał rękę i będzie pauzował około 3 miesięcy. Polska ma 10 punktów i zajmuje pierwsze miejsce w grupie, a w innych spotkaniach grupy D Niemcy 4-0 pokonały Gibraltar, a Szkocja 1-0 wygrała z Irlandią. Irlandczycy, Niemcy, Szkoci mają po 7 punktów. Jedynym wartym odnotowania wynikiem w innych spotkaniach była porażka na własnym boisku Grecji z Wyspami Owczymi. 0-1. No, może też ciekawie było w Belgradzie, gdzie Serbia przegrała z Danią 1-3. Teraz o rzeczach mniej przyjemnych. Wszystko do tej pory było perfekcyjnie. Może okazać się, że za perfekcyjnie. Chodzi o siatkówkę. Świetne mistrzostwa, mistrzostwo świata, a tu taki zgrzyt. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław P. usłyszał dziś zarzuty o charakterze korupcyjnym. Zatrzymany dziś został również wiceprezes Artur P. Z pierwszego miejsca do półfinału rozgrywek tenisowego turnieju Masters w Londynie awansowała para Kubot-Lindstedt. Dziś wygrała z parą Roe TKU i bez przegranej awansowała. W singlu, wygrywając 30. kolejny mecz halowy, Nowak Djokovic też zameldował się w półfinale. Dziś wygrał 2-2 z Czechem Tomasem Berdychem i kolejny mecz rozegra z Japończykiem Nishikorim. To będzie już mecz o finał. Adrian Zieliński spalił 3 próby w rwaniu i nie został sklasyfikowany w dwuboju podczas Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów. 7 miejsce w kategorii do 94 kg zajął młodszy brat Adriana Tomasz Zieliński. Wygrał Kazach Kurdybajew. Robert Kubica i Maciej Szczepaniak zajmują 11 miejsce po pierwszym dniu rajdu Wielkiej Brytanii. Prowadzi Mistrz Świata Sebastian Ogier, który wygrał 4 OS-y. Jutro najwięcej przejaśnień na południu i wschodzie. W Augustowie będzie 5 stopni, w Warszawie 8, w Krakowie 11, we Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybory samorządowe 2014. Zapraszam na Wieczór Wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów, wstępne sondażowe rezultaty oraz goście ze świata polityki. W niedzielę, tuż po 21. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Witamy w drugiej godzinie. Na naszym ofensywnym Facebooku pojawiła się taka wiadomość od Radka. Właśnie widzę taką scenę. Rowerzysta jedzie bardzo wąską ścieżką rowerową na wiadukcie. Na tej samej ścieżce jest wielki dzik i nie może się wydostać przez barierki. Gdynia, ulica Wiśniewskiego. Mam nadzieję, że dzik się wydostał oraz wrócił w miejsce dla siebie bezpieczne. Co jeszcze słychać? Co z rowerzystą? No też, jak wyżej. Chociaż to właściwie w takiej sytuacji rowerzysta się powinien nie móc trochę wydostać. Ale mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończyło. Wiena w stanie Virginia słucha ofensywy. Ewa napisała stamtąd. Krasnobród. Konin. Strychowisko ze Zgierza melduje się. Strychowisko. Chodecz. Dobry wieczór z Giżycka. Wrocław, Toruń, Bolesławiec, Warszawa, Mokotów. A co u nas? Co u mnie? Udaje cały czas, tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Tylko zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Strach udaje cały czas, tak niezwykle rzadko. Publiku jestem nikt. Czuję się jak ktoś przegrany. Niektórzy się zameldowali na ofensywnym Facebooku prosto po koncercie Artura Rojka w warszawskim Palladium. A my przy okazji Off Klasyki z płyty... Ja wciąż nie wiem tak naprawdę. Chyba nigdy nie pokusiłem się o to, żeby powiedzieć, jaki album Mysłowic jest moim ulubionym. Nie sądzę, żeby takie zdanie kiedykolwiek ode mnie z moich ust padło na antenie i w dalszym ciągu, gdyby ktoś mnie przymuszał, to przyznam, że miałbym duży problem. Może Korowa, nie wiem. Za zamkniętymi oczami kilka błędów popełnionych przez dobrych rodziców. Trudno jakoś tak oddzielić czy rozdzielić od siebie te utwory, jeśli gra się, prezentuje się materiał z tej płyty i mocno nie oryginalna uwaga, ale to czasami tak bywa. W moim przypadku zdarza się to dosyć często, przyznam, że obojętnie, czy ja znam zespół, wykonawcę, czy go nie znam, czy stykam się z taką muzyką po raz pierwszy, ale to, co chyba najbardziej łapie i co nas przyciąga do tego kogoś grającego, śpiewającego, to jest fakt, że czasami słuchając piosenek, odtwarzamy sobie zdjęcia ze swojego życia. I one są bardzo wyraźne i ostre. No, to tak mniej więcej to wygląda. Korowa Milky Bar, Mysłowic, dzisiaj dwa razy. 20 minut po godzinie 23. Oczywiście adres radiowy aktualny, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Też spojrzałem do skrzynki, zajrzałem do skrzynki. Pytają państwo, czy ja mam z Podlady kilka kalendarzy trójkowych, tych najnowszych. No nie. One są, nazwijmy to tak, towarem ekskluzywnym. Są dostępne na stronach internetowych Polskiego Radia i w sklepiku Walędziku u nas. Ale wiem, że zdjęcia, inaczej, reprodukcje niektórych obrazów, wielkich mistrzów od wczoraj wzbudzają niesamowicie pozytywne emocje. Powiem tylko tyle, że jeśli chodzi o obraz Delacroix, Wolność wiodąca lud na barykady, sesje były dwie. Jedna była w trójkowym ogródku, a druga była w specjalnym studiu fotograficznym i ta wersja, którą państwo widzą w kalendarzu, to jest wersja ze studia fotograficznego, dlatego że, no krótko mówiąc, mimo dymów, mimo całego anturażu oprawy w trójkowym ogródku, akurat wtedy chyba nie chcieliśmy, żeby świeciło tak piękne słońce, a ono świeciło i nie udało się uzyskać takiego właśnie nieco tajemniczego, ciemnego, bojowego efektu, jak w studiu. Ale wyszło chyba fajnie. We Draw Away. Na płycie Moments jest co najmniej jeden utwór absolutnie zapierający dech w piersiach. Ostatni. Thank you. Trochę nie na temat, a trochę na temat. Dzisiaj miałem okazję się spotkać z Dariusem Killerem i Danem Griffithem z zespołu Archive. I trochę rozmawialiśmy o nowej płycie i o trójce i o ich piosenkach. I w pewnym momencie zadałem takie pytanie, czy jest jeszcze coś na temat utworu Again, czego być może nie wiemy. No i rozmowa w pewnym momencie zeszła na temat przygotowywania wersji radiowych dłuższych piosenek, czy dłuższych utworów. I mniej więcej wniosek był taki, że ciąć 17-minutowy utwór do rozmiarów 4-minutowego to trochę zbrodnia. Obojętnie, czy on jest dobry, czy niedobry, ale po co? I Darius Killer powiedział: no, ale zrobiliśmy to z Again, żebyście mogli to grać, chociażby po to. I ja mu na to mówię: słuchaj, ale za każdym razem jak Again w radiu się pojawia, to on się pojawia w wersji tej zasadniczej, 17-minutowej. I on mówi: chyba sobie żartujesz. To jakim wy jesteście radiem? Oho, i słyszałeś o tym radiu już niejedną opowieść na pewno. No normalnie, no, przychodzimy, gramy całość. I dlatego to mówię, ponieważ niektórzy nie wierzą, że takie coś można zagrać, zaprezentować. 10 minut ma ten utwór i przyznam szczerze, że z przyjemnością odkrywam go. Odkryłem go po raz pierwszy teraz na antenie, bo do tej pory odkrywałem go podczas przesłuchiwania sobie gdzieś tam w domu tej płyty. I za każdym razem jest to fascynujące. Oby to się nigdy nie zmieniło, że tak po prostu można wejść i zagrać on site. Przepięknie. Niby nic tu nie wybucha. A jednak ośmielę się to nazwać taką petardą, małą petardą. We Draw Away. Tak kończy się ich płyta. Moments. Ślicznie. No to teraz album zatytułowany Mammoth. Jego fragment. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi: jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi: problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. To niby też nic nie wybucha, jednak petarda, moc w tej płycie jest niezwykła, mamut. Inaczej, oni zapowiadali przed wydaniem tego albumu, że będzie inaczej. Właściwie Fish nigdy tak wcześniej nie śpiewał, jakby. Tutaj z Justyną Święs, drugi utwór, właściwie pierwszy utwór według kolejności, ale są dwie piosenki z Justyną z zespołu The Dumplings nagrane na tej płycie. Trzy. Pył, Ślady, właśnie ten i jeszcze Wróć. Kapitalny album, kapitalna płyta. Mamut, Fisze, Made, Tworzywo, Ślady przed chwilą. Ciekawie dzisiaj jest w korespondencji. Chociażby na ofensywnym Facebooku Marta Inżynierska we Wrocławiu. Chyba po raz pierwszy się meldujemy stamtąd, albo ja po raz pierwszy czytam. Natomiast pozdrawia z budowy kolei metropolitalnej w Gdańsku. Chorąży Torpeda. Okej. Od razu, nie wiem, czy ja mam dobre skojarzenia, ale jak widzę takie pseudonimy, Chorąży Torpeda, takie określenia, to przypomina mi się, nie wiem, czy do końca fortunna, w każdym razie też mocna bajka zatytułowana, no kreskówka, może to nie jest bajka, kreskówka, Kapitan Bomba. I co tu jeszcze mamy? Stara Gwardia, właściwie stara, no cały czas młoda duchem, ale doświadczona w bojach muzyczna gwardia się melduje. Wojtek Konikiewicz napisał, są takie chwile w życiu artysty, kiedy żadna sztuka nie jest ważna, tylko apokalipsa w domu po wymianie 60-letnich pionów kanalizacji. Wisząc ze szczotą na drabinie w łazience, słucham sobie audycji i zmniejsza mi ona ból egzystencjalny. Panie Wojtku, pan coś nagra. Będziemy śledzić, będziemy słuchać, będziemy czekać. No ale dzięki przy okazji za tę szczotę, bo to też jest charakterystyczny bardzo przedmiot dla ofensywy i mam nadzieję, że nowa kanalizacja, może inaczej, nowy pion kanalizacyjny się sprawdzi. Fisze, Made, Tworzywo, raz jeszcze z płyty Mamut, utwór tytułowy. Thank you. Mamut. Utwór tytułowy z nowej płyty projektu Fischemade Tworzywo, zespołu Fischemade Tworzywo. Tutaj gościnnie między innymi DJ Eprom, to już stały znakomity punkt ich programu, jeśli tak mogę powiedzieć, Justyna Święs i Katarzyna Nosowska. Polecam bardzo gorąco, wspaniała płyta. A pani Julia przed tygodniem zagrała krótką, ale fantastyczną sesję. Myślę, że echa jeszcze tego występu będą do nas docierały przez kilka dobrych tygodni. Było magicznie. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodyś cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Duszysz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedy jest to pierwsze, zepsute tu powietrze. Cięcina z płyty Sentiments, Julia Marcel. Polecam bardzo gorąco. Dobra informacja, prawie pod koniec ofensywy. Bardzo się z tego cieszę i bardzo się cieszę, że mogę Państwu te informacje na antenie przekazać. Płyta Męskie Granie 2014 uzyskała status płyty złotej. Jest ta pora, jest ta część dnia, właściwie zaczyna się już noc, dosyć konkretnie. Myślę, że możemy spokojnie ten utwór zaprezentować, mimo że tam padają treści kilkutonowe. Jak to było? Polska piosenka bestialska. Popadały mnie po drodze. Każdy z nich wziął do siebie urwaczkę. Trzeba było się

się tą drogą ble. Szybka zakłada, kto wpada nie wychodzi. Taka jest zasada. Bogaty, biedny, zdrowy i chory, razem po kolei do gazowej komory. Ukarani przez siebie, bo stworzyli te spory. Armagedon z ludzkiej nienawiści i głupoty. Dopiero teraz zaczynają się kłopoty, bo nikt nie przewidział ruchów tej istoty. To jest Armagedon. O! Molestę, Wenemet, Marek, ty jak zróbcie chwałę. Padą! O to chodzi! Molesta MDM! Padą! Padą! Brothers, padą! Padą, boys! Pamiętam z Warszawy, z tego roku, z koncertu męskiego grania, takie bardzo lepkie, ciepłe powietrze i niezwykłą atmosferę, absolutnie. Oni to zagrali i wykonali wtedy, kiedy było jeszcze widno i właściwie nie potrzeba było, nigdy nie trzeba w takich momentach żadnych efektów na scenie. Nic, nic, po prostu już. Człowiek, Złota Ryba, Marek Dyjak i Molesta Evenement na płycie Męskie Granie 2014. Bardzo Państwu wszystkim dziękujemy za te reakcje na tę płytę i za to, że ona już jest złota. Pięknie. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Na koniec jeszcze taki drobiazg od Jazzpospolitej. Pa, pa.